وبارک وسلم کی ذات اقدس پر حدیہ تن تحفہ تن درود و سلام، آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں الحمدللہ رب العالمین آج ہم سولہویں پارے کا رکوع نمبر 7 کا بقیہ حصہ اور سورہ مریم کی آیت نمبر 58 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. کل کے سبق میں درس میں حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر، بالخصوص حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت ادریس و حضرت اسماعیل علیہ مسلاط و تسلیم کا ذکر خیر تھا کہ ان کا ذکر کرو اور ان کی صفات حمیدہ کا ذکر تھا، پھر جو اللہ جل مجد الکریم نے ان پر کرم نوازیاں فرمائی ان کا ذکر تھا. تو اسی ذکر کو اللہ جل مجد الکریم آگے ارشاد فرماتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریات آدم، یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایا انبیاء میں سے حضرت آدم کی اولاد. یعنی حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم وہ ہیں جن پر اللہ جل مجد الکریم نے کرم فرمایا حضرت آدم کی اولاد میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور ان میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، یعنی وہ لوگ جو حضرت سینا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، ان پر اور ان کی اولاد پر اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے میں نے انعامات کیے. یعنی حضرت ابراہیم جو حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے اور آپ کے فرزند اسلام کے فرزند ہیں، یعنی ان کی اولاد میں سے ہیں. وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد، جیسے حضرت اسماعیل و اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور چن لیا شرع شریعت اور کشف حقیقت کے لیے، ان پر ہم نے کرم نوازی فرمائی. اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، فرمایا جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جائیں تو گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہیں. اللہ اکبر، کہ جن لوگوں پر اللہ کا کرم ہوا جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یہ انبیاء و اولیاء کی نشانی بتائی جا رہی ہے جن پر اللہ جل مجد الکریم کے کرم ہوئے فضل ہوئے، ان کی ایک نشانی بتائی جا رہی ہے. تو جب رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے، جب رب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو وہ خرو سجدم و مکین، کہا وہ روتے ہوئے گر پڑتے ہیں، سجدے میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ قرآن سے عبرت پکڑتے ہیں اور اللہ کے کلام کو سنتے ہوئے ان کی عجیب حالت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے، کلام سنا جاتا ہے تو ان پر ایک خاص حالت طاری ہو جاتی ہے۔ اصل میں جس سے بھی پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو جب محبت والے کی بات سنی جاتی ہے تو اس میں ایک عجیب لذت ہوتی ہے، اور جب محبوب کہہ دے کہ یہ بات اگر تم نے کی تو میں ناراض ہو جاؤں گا، تو آدمی کی حالت غیر ہو جاتی ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور جب محبوب خوش ہوتا ہے تو پھر آدمی کی حالت دیدنی ہوتی ہے، پھر بھی اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ میرا محبوب مجھ پر خوش ہو گیا۔ تو انبیاء اولیاء اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، جو آقا کریم کے غلام ہیں، جب اللہ جل مجد الکریم کی یعنی آیتیں سنتے ہیں، جب قرآن سنتے ہیں، تو ان پر ایک خاص حالت طاری ہو جاتی ہے، آنسو گرتے ہیں بارش کی طرح ان کی آنکھوں سے، اور وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ خوشخبری خوش بختی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو قرآن پڑھتے ہوئے روتے ہیں، جو قرآن کی آیات رحمان پڑھتے ہوئے جب اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ان کی حالت دیدنی ہوتی ہے، اور جب رب یہ کہتا ہے میں ناراض ہو جاؤں گا، میں جہنم دے دوں گا، تو پھر بھی ان کی حالت جو ہے وہ عجیب ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ آج کہاں، آج ہم دنیاوی یعنی چیزوں پر تو روتے ہیں، بیٹا فوت ہو گیا، دولت تباہ ہو گئی، کام تباہ ہو گیا، نوکری چلی گئی، پریشان ہو جاتا ہے آدمی، روتا ہے آدمی، لیکن کبھی جہنم کے خوف سے، کبھی جنت کے شوق میں، کبھی آدمی رویا ہو، بہت کم اور بہت مشکل سے ایسے آدمی ملیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، اس کی آنکھ سے ایک جو قطرہ مکھی کے سر کے برابر گرتا ہے، وہ ایک قطرے کو اللہ جل مجد الکریم ایک نورانی ڈبیا میں سنبھال کے رکھتا ہے، اگر اس ایک قطرے کو جو رب کے خوف سے، جو رب کے ساتھ ملنے اور تمنا کرنے کے ذوق سے جو انسان کی آنکھ سے ٹپکتا ہے، تو ایک آنسو اگر جہنم میں پھینک دیا جائے تو رب کی ساری جہنم کی آگ جو ہے وہ بجھ جائے، لیکن ایک آنسو وہ کون سا، وہ آنسو، ہم تو دن رات ہمارے آنسو گرتے ہیں، ہم تو دن رات روتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، جہنم کی آگ تو کیا بجھے گی، ہمارے دل کی خواہشات ختم نہیں ہوتی، ہماری آنکھوں میں بے حیائی ختم نہیں ہوتی، ہمارے کانوں کی بے لذتی ختم نہیں ہوتی، رونے کے باوجود کیوں کہ ہم دنیا کے لیے روتے ہیں، ہم دنیا کی خاطر روتے ہیں، اللہ رسول کی خاطر روتے نہیں۔ جب اللہ کے لیے ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، جب اللہ کے خوف یا اللہ کے دیدار کے ذوق کے لیے ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپکیں گے، تو ایک آنسو جو ہے وہ یعنی اللہ جل مجد الکریم کے نزدیک اتنا پیارا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم اس کو سونے کی اور ایک نور کی ڈبیا میں سنبھال کے رکھتا ہے، اور قیامت کے روز اس یعنی ڈبیا کو لایا جائے گا، اور بعض روایتوں میں تو بعض علماء نے تو لکھا کہ جب اللہ جل مجد الکریم نے یہ دنیا بنائی تو ہر ایک کو کہا تو یہ کرے گا تو یہ جہنم دوں گا، یہ کرو گے جہنم دوں گا، یہ کروں گا، یعنی ہر ایسا شخص جو مخالفت کرے گا، جو اللہ کی غضب میں اور غصے کا سبب بنے گا، اس کو جہنم ملے گی۔ تو آگ نے پوچھا، جہنم نے پوچھا، یا کسی نے پوچھا کہ باری تعالیٰ سب کو تو آگ کا عذاب دیتا ہے، اگر آگ تیری نافرمانی کرے، اگر جہنم تیری نافرمانی کرے تو کیا کرے، اس کو پھر کون سا عذاب ہو، تو کہا میں اس کو اپنے عاشقوں کے دل کے جو تڑپ ہے اس کے ساتھ عذاب دوں گا، اور عاشقوں کے جو آنکھوں سے جو نکلتے ہیں آنسو، اگر میں جہنم کو عذاب دینا چاہوں تو میں اس آنسو کے ساتھ عذاب دوں گا۔ اور سبحان اللہ، جب مومن جو ہے جیسا آگے آ رہا ہے، جب مومن گزرے گا تو جہنم پکار اٹھے گی، باری تعالیٰ کل سراغ سے جلدی سے اس کو گزار دے، اگر یہ تھوڑی دیر رک گیا تو میری آگ بجھ جائے گی۔ وہ مومن کہ جو ہم لوگ تو پل صراط سے ڈرتے ہیں، لوگ گریں گے پل صراط سے، پل صراط تو رب کے ایک ایسا جگہ ہے کہ جہاں کوئی گناہ گر گزر نہیں سکے گا، اور جہنم ہر ایک کو کھینچتی جائے گی، لیکن وہاں بھی جب مومن گزرے گا، جب رب رسول کے نام سے آنسو بہانے والا گزرے گا، تو جہنم بھی پکارے گی تو باری تعالیٰ اس کو جلدی سے لے جا۔ وہ اللہ کے بندے جو ساری ساری رات قرآن پڑھتے اور روتے تھے، آج کہاں وہ ملیں گے اور کہاں؟ اسی لیے تو ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی۔ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کیا کہتا ہے، ہم قرآن کے ساتھ یعنی ظاہر میں تو چلتے ہیں لیکن قرآن کا راستہ اور ہوتا ہے، قاری کا راستہ اور ہوتا ہے، پڑھنے والا کچھ اور سوچ رہا ہے، قرآن کچھ اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور پڑھنے پڑھانے والا کچھ اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، آپ نے دیکھا ہوگا ہر شخص اپنے مطلب کی آیت بڑی جلدی پڑھے گا، جو چاہے کچھ بھی کر رہا ہو ذرا مطلب کی آئے تو فوراً کرے پڑے گا، ارے قرآن نے کہا ہے، لیکن جب مطلب کے خلاف آئے گی تو فوراً کہہ دے گا جی کیا کریں جناب، دنیا میں رہنا ہے آ کر۔ ہاں ٹھیک ہے، قرآن کی آیتیں تو ہیں، قرآن تو کہتا ہے، لیکن کیا کریں آخر، دنیا میں بھی تو کچھ کیا دن گزارنے ہیں نا، آخر ہم نے تو زندہ بھی تو رہنا ہے نا۔ عجیب و غریب معاملات ہو گئے، قرآن کو بھی اپنے مقصد اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہم، یعنی جیسا کسی نے کہا کہ خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، قرآن جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی جو قرآن کا نام لیتے ہیں، مگر نہ تو آج کل مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ قرآن پڑھا جا رہی ہے، اور ایسے یعنی پچاس سالہ ساٹھ سالہ آدمی آپ دیکھیں گے، ان کو کہیں کہ سورت فاتحہ شریف سنا دیں، نہیں سنا سکیں گے، اور اگر سورت فاتحہ شریف پڑھیں گے تو اس میں کتنی غلطیاں کریں گے۔ عجیب و غریب معاملات ہیں، وہی دنیا کے یعنی سمجھدار ترین آدمی بنے ہوئے ہیں، اور دنیا میں بڑی عزت و وقار کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن افسوس کہ قرآن پہلے تو پڑھنا سننا پسند نہیں کرتے، اور اگر پڑھا جائے تو دل پر اثر نہیں ہوتا، پتھر پر قطرہ گرنے والی بات ہے، اتنا بڑا پتھر اس پر ایک قطرہ گرے گا تو کیا ہوگا، لیکن یہ قرآن کی بارش جو ہے اس کے لیے زرخیز زمین چاہیے، دلوں کی کھیتی اگر تھوڑی سی بھی زرخیز ہو تو یہ قرآن کی بارش جو ہے، قرآن کے انوار کی بارش جو ہے، یہ الحمدللہ رب العالمین ہر طرف سے یعنی بہاریں لاتی ہیں۔ تو اللہ جل مجید الکریم نے یہ اپنے بندوں کی ایک بہت بڑی نشانی بیان کر دی کہ میرے بندوں کی نشانی یہ ہے، جب قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ سجدہ کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، سب دوستوں کو چاہیے، بہن بھائیوں کو، کہ ابھی یا فارغ ہونے کے بعد باوضو ہو کر یہ جو ہے یعنی سجدہ ضرور کر لیں۔ فخلف من بعدہم خلف، لیکن افسوس کہ ان کے بعد ان کی جگہ نا خلف آ گئے، وہ تو انبیاء تھے، وہ تو اولیاء تھے، وہ تو نیک بندے تھے، وہ تو قرآن پڑھتے ہوئے روتے تھے، وہ تو دن رات اللہ کی آیتیں پڑھتے تھے، لیکن زمانہ بدلا، دور تبدیل ہوا، نئے لوگ آئے، ان کے بعد نا خلف پیدا ہو گئے، ادا الصلاۃ، انہوں نے نمازیں ضائع کرنی شروع کر دیں۔ کہاں وہ نیک لوگ اور کہاں ان کے بعد نا خلف آنے والے؟ تو فرمایا یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے کہ بات امت میں بھی دیکھ لیجیے اور پچھلے نبیوں کی امت میں بھی دیکھ لیجیے، فرمایا ان پر تو ہم نے کرم کیے، ان کی اولادوں کو تو ہم نے چنا، لیکن اس کے بعد جو لوگ آئے وہ لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، اپنی دنیاوی خواہشات کے پیچھے زندگیاں گزار دیں، صدیاں گزار دیں، نمازیں ضائع کرنے شروع کر دیں۔ اللہ ماشاء اللہ، ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کے ہم سوچئے کہ ہم نمازیں ضائع کرنے والے ناخلفوں میں ہیں یا ہم نیک لوگوں میں ہیں؟ تو کہا اللہ جل مجد الکریم نے، پھر وہ لوگ ان کے بعد آئے۔ آج بھی آپ دیکھیں بڑی فخر سے لوگ کہتے ہیں، گانا بول رہا ہے، بے حیائی کر رہا ہے، اور ایسے فلمی ایکٹر اور ڈراموں میں بے حیائی کرنے والی عورتیں بڑے فخر سے کہتی ہیں ہم سیدزادیاں ہیں، ہم سیدزادے ہیں، ہم تو جی اونچے خاندان اور نیک خاندان سے، ارے خاندان کو بدنام کر رہے ہو تم تو، وہ نہ خلف ہو کہ جو جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی۔ ہر شخص اللہ ماشاء اللہ، یہ فیشن بنتا جا رہا ہے، کہ جو ڈانس کرنے والی عورت ہے اس سے پوچھے, وہ بھی کہے جی ہمارا گھرانہ تو جی دینی ہے, ہم تو جی دینی لوگ ہیں. ارے دین کو بدنام کرنے کا کیا فائدہ, سید زادوں کو بدنام کرنے کا کیا فائدہ. تم لوگ وہ ناخلف لوگ ہو جنہوں نے اپنے بزرگوں کے نام کی لاج نہیں رکھی, بٹا لگا دیا اپنے بزرگوں کے نام کو, خاندان کے نام کو, اپنے نسب کو. تو کہا کہ وہ تو انبیاء تھے لیکن ان کی اولادوں میں سے پھر ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن لوگوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا. نماز اللہ ماشاء اللہ, آج آپ کو 2% لوگ بھی بے مشکل نمازی ملیں گے, اور جو ملتے ہیں نمازی ان کی نمازوں کا بھی یہ حال ہے کہ نماز کہاں ہے, آدمی کہاں ہے, نماز کیا کہہ رہی ہے, آدمی کیا کر رہا ہے. ان میں بھی اتنا فرق ہے کہ کوئی پتہ ہی نہیں چلتا یہ نمازی ہے یا بے نمازی ہے. بے نمازی بھی جھوٹ بول رہا ہے, نمازی بھی جھوٹ بول رہا ہے, بے نمازی بھی بے حیائی کر رہا ہے, نمازی بھی بے حیائی کر رہا ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا یہ نمازی ہے یا بے نمازی ہے. بلکہ آج تو کہنا تو نہیں چاہیے لیکن لوگ کہتے ہیں, ممکن ہے ان کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا ہو, میں تو کہتا ہوں آیا ہو تب بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں جی بے سانپ کا ڈسا ہوا تو بچ جاتا ہے, نمازی کا ڈسا ہوا نہیں بچتا. تو کیوں لوگوں نے ایسی یعنی کہاوتیں بنا لی, یہ کہنا تو غلط ہے. لیکن اگر کوئی مسئلہ ہوا تو لوگوں نے کہا نا نمازی ہے, دل اتنے سنت ہو گئے. بے نمازی تو کبھی سب یعنی صبر کر جاتا ہے, ترس کر جاتا ہے, رحم کر جاتا ہے, لیکن نمازی میں رحم کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ نماز کچھ اور کہتی ہے, نمازی کچھ اور کہہ رہا ہے, نماز کہیں اور لے جانا چاہتی ہے, نمازی کہیں اور جانا چاہتا ہے. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے ضائع کر دی, ضائع کرنے کے بھی کئی مطلب ہیں. ایک یہی مطلب کہ وہ آدمی نماز کے قریب جاتا ہی نہیں, نماز پڑھتا ہی نہیں. اور ایک ضائع کرنا یہ بھی ہے کہ نماز تو پڑھتا ہے, پتا نہیں کیا پڑھ رہا ہے. نماز نہجے میں جاتا تو ہے لیکن پتا نہیں کہ کیا وہ سوچتا, کیا ہے کرتا, کیا ہے کتنی رقطیں پڑھنی ہے, کیا پڑھتا ہے, کیا پڑھنا ہے, کچھ پتا نہیں ہے, اتنا غافل ہے. تو کہا اللہ جل مجد الکریم نے وہ لوگ جو نمازوں کو ضائع کرنے والے تھے, جو خواہشات کے پیچھے پڑ گئے, دیکھیے کتنے نقد ہیں. عقل مندی تو یہی ہے کہ آدمی اللہ کہ ان احکامات کو پہچانے اور یہ خواہشات شہوات کے پیچھے نہ پڑے. الا ماشاءاللہ پوری دنیا آج آپ دیکھیں ہر شخص جو ہے وہ خواہشات کے شہوات کے پیچھے پڑا ہوا ہے. سینما بازی دیکھ لیجئے, یہ ٹی وی دیکھ لیجئے, ڈش دیکھ لیجئے, وی سی آر اور یہ انٹرنیٹ, یہ سب اتنی گندگیاں بھری ہوئی ہیں. تو الا ماشاءاللہ بچہ بچہ جو ہے وہ دکانوں میں بیٹھا ہوا ہے جن کے گھروں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. ایسے ظالم لوگ ہیں, آپ ہوٹل میں بیٹھیں, آپ کسی بس میں بیٹھیں, کسی چرائے میں جائیں, جہاں جائیں آپ کو بے حیائی کے مناظر ملیں گے. آپ کو یعنی شیطان جو ہے پھسلانے کے لیے ہر جگہ پہ کھڑا ہوگا. آپ کسی جگہ چلے جائیں آپ کے لیے کوئی جگہ گوشہ عافیت ثابت نہیں ہوگی. تو کہا وہ لوگ جو شہوات کے پیچھے پڑ گئے, انہوں نے اپنی زندگی شہوات میں گزار دی. ایسی بے حیا عورتیں, ایسے بے حیا مرد جن کی زندگی کا متمع نظر لوگوں کو گمراہ کرنا اور دنیاوی دولت کمانا ہے. کہا ان قریب وہ جہنم کی گئی وادی میں ڈالے جائیں گے. یہ وادی گئی جو ہے یہ بے نمازوں کے لیے ہے, یہ شرابیوں اور زانیوں کے لیے ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ زنا کے عادی اور اس پر مصر ہوں, شراب کے عادی اور جو سود خار ہوں اور سود کے خوگر ہوں, جو والدین کی نافرمانی کریں اور جھوٹی گواہی دینے والے ایسے نا خلف اور نمازوں کو ضائع کرنے والے. یہ وہ وادی ہے کہ جہاں یعنی لوگوں کا جو ہے وہ ساری جہنم کی وادیاں بھی جو ہیں وہ اس سے پناہ مانگیں گی. اور ایک روایت میں آتا ہے یہ وہ وادی ہے کہ جہاں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا تو جو جہنمی ہوں گے جب ان کے جسموں کو جلایا جائے گا تو ان سے خاص قسم کی پیپ نکلے گی, اور وہ جب وہ بہتی بہتی گئی وادی میں جائے گی اور ان لوگوں کو پیاس لگے گی بے نمازیوں کو, تو کہا جائے گا کہ پیو اس یعنی جہنمیوں کی پیپ کو, علیہ باللہ تعالی. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو یعنی اپنے آپ کو نمازوں سے دور رکھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے, نمازوں کو ضائع کرتے ہیں. بے نمازی اور نماز کو نماز سے غافل, دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں, اور ایک وہ کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پڑھنا کیا ہے, یا کیسے پڑھنی ہے، یا دو پڑھ لی اور چار چھوڑ دی، اور چار پڑھ لی اور ایک چھوڑ دی، تو کہا وہ لوگ جو ہے وہ تو ڈالے جائیں گے فویل للمصلین، وہ تو ڈالے جائیں گے یعنی جہنم کی ویل وادی میں، اور وہ جو بالکل نماز نہیں پڑھتے بے نمازیاں ان کو ڈالا جائے گا غی میں. تو کہا یہ دونوں وادیاں نماز کو ضائع کرنے والے اور نماز کو یعنی جو غافل ہیں ان کے لیے ہیں. ایک جگہ سورہ مدثر میں اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کل نفس بما کسبت رہینا، ہر آدمی جو ہے وہ اپنے اعمال میں گروی ہے، الا صحاب الیمین، مگر جنتی لوگ، فی جنات یتساءلون، جب وہ جنت میں جائیں گے تو پوچھتے ہیں عن المجرمین، مجرموں سے، جہنم والوں سے. جنت والے جب جہنم میں جھانکیں گے تو وہاں دیکھیں گے جہنمی جل رہے ہیں، تو ان کو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تو اے لوگوں تم جہنم میں کیوں چلے گئے، ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ہمارے ساتھ کھایا کرتے تھے، ہمارے ساتھ معاشرے میں رہتے تھے، محلے دار، شہر والے، دوست احباب، رشتے دار، بہن بھائی، جب ایک جہنم میں جائے گا ایک جنت میں جائے گا تو جنتی لوگ جو ہیں جہنمیوں سے پوچھیں گے ارے ہمارے ساتھ دنیا میں رہتے تھے تو اب تم جہنم میں کیوں چلے گئے، قالوا لناکم من المصلین، جہنمی کہیں گے افسوس کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نے دنیا میں نماز کو ضائع کر دیا، اس لیے آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں. تو اللہ کی نماز کو ضائع کرنے والا جو ہے وہ جو آج نمازوں کے ساتھ بے پرواہی برتا ہے، جو سب سے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے معتبر ترین اور عزیز ترین عبادت ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، وہ دین کیا جس دین میں نماز نہ ہو، ولنا کو نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں دیتے تھے، نخود مع الخائدین، یہ دنیا کی فکر کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی فکر کیا کرتے تھے، دنیا میں غور و فکر کیا کرتے تھے، ہم دنیا کی باتوں میں ہی لگے رہے، ہمیں نماز بھول گئی، وکنا نکذب بیوم الدین، ہم تو جہنم کو جھٹلایا کرتے تھے، کون جہنم آئے گی، ویسے ہی باتیں بنی ہوئی ہیں، ویسے ہی نماز پڑھے نہ پڑھے رب کو ہماری نمازوں کی کیا ضرورت ہے، یہ ویسے ہی انہوں نے نمازیں بنا دی، حتی آتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، ہم نماز سے دور بھاگے، فما تنفعہم الشفاعۃ الشافعی، تو انہیں سفارشیوں کی سفارش بھی کوئی کام نہیں دے گی، کیوں فما لہم عن التذکرۃ موردین، تو انہیں کیا ہوا، نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، وہ تو نصیحت کریں، کأنہم حمر مستنفرا، یوں بھاگتے ہیں جیسے ڈرے ہوئے گدے بھاگتے ہیں، کہ دین کی بات کرو بھاگ جائیں گے، نماز کی بات کرو بھاگ جائیں گے، اور سینمے کی بھی بات کرو، ان کے سامنے میچ لگا دو، ان کے سامنے فلم لگا دو، ڈرامہ لگا دو، بے حیائی کے مناظر لگا دو، گھنٹے نہیں دنوں کے حساب سے بیٹھے رہیں گے، نہ ان کو کھانے کا پتہ نہ کام کا پتہ، لیکن جہاں نماز روزے کی بات آئی، جہاں نیکی کی بات آئی، وہاں سے اڑنا شروع کر دیا، بھاگنا شروع کر دیا، تو اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے یہ ایسے بھاگتے ہیں نیکی سے، ہر رقم میں کسوارا، کہ جیسے شیر کو دیکھ کے یعنی بھڑکے ہوئے گدے بھاگتے ہیں، ایسے یہ لوگ نیکی کی بات سن کے، نصیحت کی بات سن کے بھاگتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تو ان پر کرم نوازی کی، لیکن ان کے بعد ایسے نہ خلف پیدا ہو گئے کہ جو بڑوں کے نام تو لیتے ہیں، جی ہم فلاں خاندان سے ہیں، جی ہم تو ماشاء ایک دینی گھرانہ ہے، جی ہمارا ہمیں فخر ہے، ارے تو کیا کر رہا ہے، بجرم سلطان بوت، میرا باپ بادشاہ، ارے تو کیا ہے، تو اپنے بارے میں دیکھنا، ٹھیک ہے بڑوں کا نیک ہونا بھی فائدہ دیتا ہے، لیکن کیا ان کے نام کے ساتھ اس طریقے سے بے حیائی کا پر لگا دینا اور خود بے حیائی کرنا اور لوگوں کو کہنا کہ حجی ہم تو اچھے خاندان سے ہیں، ارے خاندان کو تو خاندان تو اچھا تھا، تو نے خاندان کو اچھا رہنے نہیں دیا، کام کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو گئے، نہ خلف پیدا ہو گئے کہ جو لوگ نمازوں کو ضائع کرنے لگے اور شہوات کے پیچھے بھاگنے لگے، پوری زندگی شہوتوں میں گزار دی، پوری زندگی اللہ ماشاءاللہ علیہ باللہ تعالی، عورتوں کو دیکھیے تو کپڑے خریدنے اور میک اپ خریدنے اور بے حیائی کرنے میں گزر جاتی ہے، اور نوجوانوں کو دیکھیے تو گلیوں کی نکڑوں اور بازاروں میں یعنی بے حیا عورتوں کا پیچھا کرتے کرتے زندگی گزار دیتے ہیں، ادھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہی ہیں اور وہ لوگ جو ہیں ان کو پتہ تک نہیں کہ یہ ہمارے لیے ہے یا کسی اور کے لیے. دیکھیے نا, ایک آدمی کسی فیکٹری کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا ہو اور فیکٹری کا وقت ہو جائے, وہاں گھنٹی بجے, تو اس آدمی کو کیا, اس کو پتہ نہیں بھیا ملازم نہیں ہوں, یہ میرے لیے گھنٹی نہیں, لیکن جو ملازم ہوتا بھاگتا ہے, ارے وقت ہو گیا, ابھی لیٹ ہو گیا تو غیر حاضری لگ جائے گی, وہ بھاگتا ہوا جاتا ہے کیونکہ وہ اس گھنٹی کو پہچانتا ہے, اس گھنٹی کے نام پر بھاگتا ہے, اس کو پتا ہے یہ میرے لیے بج رہی ہے. لیکن نام نہاد مسلمان پانچ مرتبہ اللہ کی طرف سے آواز سنتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اس کے کان تک کیوں تک نہیں رینگتی, اس کو پتا ہے کہ میں نے تو یہ فرض اپنے اوپر لیا ہی نہیں ہے. تو نماز جو ہے یہ سب سے اہم ترین فرض ہے اور ایسی پیاری عبادت ہے کہ اس میں سرور ہے, لذت ہے, محبت ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, دل کا سکون ہے, دماغ کے سوچنے کو یہاں سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. لیکن جنہوں نے یہ چھوڑ دی, آپ پریشان پریشان حال دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور آخرت میں جو ہوگا وہ تو, یعنی سب سے پہلے کہا گیا نا, یعنی سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا کہ اے آدمی تو نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا, اور پور سراغ پر بھی سب سے پہلے نماز کا کمرہ بنا ہوا ہوگا کہ یہاں سے وہی آگے گزرے گا جو نماز پڑھا کرتا تھا, نہیں تو وہیں سے جہنم میں گر پڑے گا. الا من تاب و آمن, ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر دی اور ایمان لائے, وہ عامل صالحا اور صالح اور نیک اعمال کیے, فاولائک بس وہی ہیں, یدخلون الجنت جو جنت میں جائیں گے, ولا یظلمون شیئا اور انہیں کچھ نقصان نہیں دیا جائے گا. اللہ جل مجد و کریم کہتا ہے ہاں یہ ساروں کی بات نہیں کر رہا, ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, صالح اعمال کرتے ہیں, تو کہا ان کو جنت میں بھیجا جائے گا اور جنت میں جانے کے بعد ان پر کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی, ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. کون سی جنت؟ جنات عدن اللتی وعد الرحمن عباده بالغیب, بسنے کے بعد جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں کو غیب میں دیا تھا. اللہ اکبر, دیکھیے آج ہم بندے کے وعدے پر اعتبار کرتے ہیں, لاکھوں نہیں کروڑوں روپے لوگ لگا دیتے ہیں اور بالکل کنگال ہو جاتے ہیں بندے کے بات پر, آدمی کی بات پر, یعنی تصدیق کرتے ہوئے. تو آدمی کہتا ہے اتنے پیسے دو میں تمہیں یہ ملازمت دے دوں گا, تمہیں باہر بیرون ملک کا ویزا لے دوں گا. آدمی لاکھوں روپے دے دیتا ہے کاروبار کے لیے, بھائی تم مجھے ہزار دے دو میں تمہیں ہر مہینے جتنے دو گے اتنا ہی نفع دیا کروں گا. اس آدمی کے پر ہم لوگ اعتبار کر جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں اجڑ جاتے ہیں, بالکل کنگال ہو جاتے ہیں. پھر بھی اس کے بعد بھی اجڑے ہوئے آدمیوں سے بھی آپ پوچھ, پھر بھی وہ آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہے, مجھے ویزا دے دیجئے, مجھے امریکہ کا گرین کارڈ لے دیجئے, میرے بچے کو ملازمت دلا دیجئے, اور سب کچھ کرتے ہیں, بندے کے وعدے پر اعتبار کرتے ہیں. لیکن رب کہتا ہے ایک دو دس دوں گا, اعتبار نہیں. نہیں نہیں رب نہیں دے گا. رب کہتا ہے چند دنوں کی خواہشات کو چھوڑ دو, آنکھوں کو بے حیائی سے بچا لو, کانوں کو بے حیائی سے بچا لو, ہاتھوں کو ظلم سے بچا لو, پاؤں کو گناہوں سے بچا لو, چند دن بچاؤ میں تمہیں جنت دوں گا. وعدہ ہے, ادھار ہے, غیب ہے, نہیں مانتے. ہمیں رب کے وعدوں پر اعتبار نہیں ہے, ہمیں بندوں کے وعدوں پر اعتبار ہے. ہم 700 سال کے لیے یعنی 50 سال کے لیے فکس ڈپازٹ میں پیسے جمع کرا دیتے ہیں, اتنے سال کے بعد ہمیں اتنا نفع ملے گا, ان پر تو اعتماد ہے. ممکن ہے اس وقت تک وہ بینک ہی نہ رہے, ممکن ہے اس وقت تک وہ سب کچھ ختم ہو جائے, آدمی خود ختم ہو جائے, لیکن رب نے جو کہا رب پر اعتماد نہیں کہ رب ادھار کر رہا ہے, ارے آج پڑھو کل دوں گا. حالانکہ دنیا میں بھی دیتا ہے, عزتیں دیتا ہے, ذلتیں دور کرتا ہے, نام دیتا ہے, دولت دیتا ہے, اولاد دیتا ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ جل مجد الکریم کے ہمیں وعدوں پر اعتماد نہیں ہے, ہمیں وعدوں پر اعتبار نہیں ہے. رب کہتا ہے جنہوں نے میرے وعدوں پر اعتبار کر لیا غیب میں کہ ٹھیک ہے یہ کریں گے تو رب دے گا, تو رب کہتا ہے میں نے تو غیب میں وعدہ کیا, انہوں نے میرے وعدے پر اعتبار کر لیا. انہ کان وعدہ ماتیا, اس کا ماتیا اس کا وعدہ آنے والا ہے, اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. رب وہ ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا, رب وہ ہے جو کہتا ہے کرتا ہے. اور جتنا کہتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ کرتا ہے. یہاں تو آدمی بہانے کرتا ہے, ہاں وعدہ تو کیا تھا کہ اتنا نفع تجھے دیا کروں گا, لیکن کیا کروں کام نہیں چلا آج, یعنی اب جو ہے تجھے نفع کم ملے گا. بلکہ نفع کیا, بعض اوقات بالکل راس المال بھی جاتا رہتا ہے اور سب کچھ آدمی گوا کر جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے, پھر کہتا میں نے بھائی پر اعتماد کیا تھا, میں نے باپ پر اعتماد کیا تھا, میں نے دوست پر اعتماد کیا تھا, ارے جس پر کرنا تھا اس پر تو کیا نہیں. ہم نے دنیا کے ہر فاسق و فاجر کی بات پر اعتبار کیا, بے نمازی کی بات پر ہم نے یقین کر لیا اور اس کو ہم نے پارٹنرشپ پہ پیسے دے دیے, سب کچھ جو اس نے مانگا دے دیا, لیکن رب نے کہا دیکھو میرے دیے ہوئے سے دو اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں یہ جنت عطا کر دوں گا, اور جنت عدن جو رہنے کے بسنے والے باغ ہیں میں تجھے وہ عطا کروں گا. اور لیکن آدمی کو اللہ کے وعدوں پر اعتبار نہیں رہا تو کہا اللہ جل مجدو کی میں کون سی جنتیں دوں گا, جنت عدن دوں گا, وہاں کیا ہوگا, لا یسمعون فیہا لغوًا الا سلاما, وہاں کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے, وہاں کوئی بے حیائی کی بات نہیں سنیں گے, وہاں کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جو ان کے دل کو ٹھیس پہنچا دے. یہاں دیکھیے آدمی بڑا خوشی میں ہوتا ہے لیکن اچانک ایسی خبر آتی ہے آدمی کی ساری خوشی جو ہے وہ گھائل ہو جاتی ہے, اڑ جاتی ہے. آدمی تو ایسے عشق میں بیٹھا ہوا ہے, خوشی خوش گپیاں کر رہا ہے, اچانک فون آتا ہے تیرا عزیز باپ فوت ہو گیا, تیرا بیٹا فوت ہو گیا, تیرے کھٹا کا. لیکن اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہاں یعنی جنتوں میں تو علیکم ستی کو ملے گا تو السلام علیکم, یعنی اللہ جل مجد الکریم نے یہ کرم نوازی کر دی کہ جنتیوں کو یعنی ایک ایسی ہمیں مسلمانوں کو ایک ایسا کام دے دیا جو جنت کا کام ہے. السلام علیکم آج کل یہ بھی ہم سے اٹھتا جا رہا ہے, کیا حال ہے جناب, آداب عرض ہے, صبح ہے, شام ہے, ارے یہ کیا ہے, کتنا پیارا لفظ ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے دیا السلام علیکم, ویسے بھی لفظ ماشاءاللہ پیارا, اور پھر یہ ایسا لفظ کہ یہ بولنے تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں, کتنے گناہ جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں. اور بعض کتابوں میں تو لکھا کہ جو آدمی ہر روز 20 آدمیوں کو جانے انجانے آدمیوں کو سلام کہے, یہ بھی ایک یعنی قیامت کی نشانی ہے کہ صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کہنا, جو انجان ہے اس کو سلام نہ کہنا. آقا کریم نے فرمایا ایمان یہ ہے, اسلام یہ ہے, اور نیکی یہ ہے کہ تو سلام کرے جس کو تو جانتا ہے اور جس کو تو نہیں جانتا. ہر آنے والے کو 20 مرتبہ سلام کہے, تو شام کو جب بستر پہ جاتا ہے تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے اس کی نیکیاں اور گناہ دیکھو, گناہ بھی ہیں نیکیاں بھی ہیں. لیکن فرشتے جب یہ کہتے ہیں ہماری تعالیٰ آج اس نے 20 آدمیوں کو جانے انجانے آدمی واقف نہ واقف آدمیوں کو سلام کہا, تو رب کہتا ہے اس کے دن کے سارے گناہ معاف کر دو, یہ مسلمانوں پر سلامتی بھیج کر رہا اس کے لیے سلامتی لکھ دو, اس نے مسلمانوں جانے انجانوں کو کہہ دیا تم پر سلامتی ہو, تو جو لوگوں کو سلامتی دیتا ہے میں اس کو جہنم دینا نہیں چاہوں گا, اس پر بھی سلامتی لکھ دو, اس کی گناہ اور برائیاں آج کی ساری مٹا دو, اس کے نامہ اعمال میں آج صرف نیکیاں لکھ دو. تو کتنا کرم ہے رب کا, تو کہا جنت میں کوئی بری بات نہیں سنیں گے, ہاں سلامتی ہی سلامتی ہوگی, سلام ہی سلام ہوگا. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا, اور ان کا رزق ہے صبح و شام جو چاہے آدمی وہاں اللہ کی نعمتیں. یہاں دنیا میں نہیں آدمی گن سکتا تو جنت میں جنت کی بھائی کیسے گنے گا, دنیا میں یعنی جو آدمی ہے بالکل جس کے حالات پتلے ہیں بالکل غریب آدمی بھی پوری زندگی میں جو نعمتیں کھاتا وہ بھی نہیں گن سکتا, تو امیر کہاں سے گنے گا. اور یہ اتنی نعمتیں ہیں اللہ جل مجد الکریم کی کیسے گنے, تو رب کہتا ہے جنت میں اللہ اکبر صبح و شام نعمتیں ملیں گی, رزق ملے گا, رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا, رزق کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں نا, بے حیائی کا کرتے ہیں, لوگ بیٹیوں کو بھیج دیتے ہیں, بہنوں کی عزت اور غیرت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں رزق کے لیے دولت کے لیے, تو دولت پھر بھی نہیں ملتی, عزت بھی گئی غیرت بھی گئی حیا بھی گیا سب کچھ گیا, پھر بھی رو رہے ہیں، پھر بھی خالی ہاتھ ہیں، پھر بھی مشکلات میں گرفتار ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو اس رزق اور دولت کے لیے جسم فروشی کرتی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس رزق کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، بیٹوں کو قربان کر دیتے ہیں، اولاد کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، دین بیچ دیتے ہیں، گرین کارڈ کے لیے اپنے آپ کو مرزائی لکھ دیتے ہیں، کافر لکھ دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کی مشکلات حل ہو جاتی ہے؟ کیا ان کو جنت کا پروانہ مل جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، سارے کا سارا پھر بھی آدمی پریشانیوں میں گرفتار رہتا ہے، پریشانی پر پریشانی آتی ہے، لیکن اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جنت میں صبح و شام، حالانکہ یہ صبح و شام تو جنت میں ہوں گے نہیں، جو یہاں ہیں وہاں تو نہیں ہوں گے، وہاں تو چاند سورج نہیں ہوگا، وہاں تو رب کا نور ہوگا، رب کے نور میں، رب کے نور میں آدمی جو ہے وہ رہ رہا ہوگا، اور رب کے نور میں اللہ بندہ جو ہے وہ جنت کی نعمتیں کھا رہا ہوگا۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم نے اپنے ان بندوں کو کر دیا ہے جو دنیا میں پرہیزگاری کیا کرتے تھے۔ تو جنت کا وارث یہاں یہ لفظ دیکھنے والے، اللہ کی نور سو من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں کو جنت کا وارث بنا دیا۔ تو جو وارث بن جاتا ہے، جو مالک بن جاتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے اپنے بندوں کو جنت کا وارث کر دیا، وہ چین کا باغ جس میں ہم نے اپنے بندوں کو اس کا وارث کر دیا۔ کون؟ من کان تقیا، جو دنیا میں متقی تھا، جو دنیا میں تقوی اختیار کیے رکھتا تھا، جو دنیا میں بے حیائی بدتمیزی نہیں کرتا تھا، حرام چیز سے بچتا تھا، حلال چیز کے پیچھے پڑتا تھا۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اے لوگو، اے نمازوں کو ضائع کرنے والو، اے اللہ کے احکام کو ٹالنے والو، ذرا غور و فکر تو کرو میری نعمتوں پر، میرے احکامات پر۔ ہم جنت میں وارث کر دیں گے ان کو، اپنے نیک بندوں کو جنہوں نے چند دنوں کی، یعنی یہاں جو ہے وہ پرہیزگاری کی ہے، آخرت میں ہم ان کو کائنات کی نعمتیں عطا کر دیں گے۔ وما تتنزل الا بامر ربک لہ، اور حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ اے میرے محبوب، ہم فرشتے نہیں اترتے مگر حضور کے رب کی حکم سے، امر ربک۔ اللہ اکبر، یہ ذرا غور و فکر کیجئے، اللہ جل مجد الکریم کا کلام سنیے کہ آپ جبرائیل امین جو بات کر رہے ہیں وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، کیا رب جبرائیل کے رب نہیں ہے، لیکن محبوب کو کہتے ہیں اللہ بے امر رب کا، محبوب تیرا رب، اللہ اکبر، رب تو ساری کائنات کا، لیکن رب چاہتا ہے میں محمد عربی کا رب کہلاؤں، میں اس کے صدقے تو کائنات کا رب ہوں نا، میں اس کی وجہ سے تو کائنات کو پال رہا ہوں نا، اس لیے لوگوں مجھے اپنا رب کہنے کی بجائے دعا مانگو تو رب محمد کہہ کے مانگا کرو۔ جبرائیل امین جیسی، یعنی اللہ جل مجد الکریم کے اتنے قریب رہنے والی شخصیت، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں وما تتنزل الا بامر ربک، اے محبوب تیرے رب کے حکم سے تو ہم آتے ہیں۔ محبوب نے کہا نا جبرائیل، بعض اوقات تو آپ لیٹ کر دیتے ہو، ذرا جلدی آ جایا کرو، کیونکہ جبرائیل رب کا کلام لاتے تھے۔ ارے وہ بلا مثال و تمثیل، جبرائیل بڑی شان والے، بلا مثال و تمثیل، وہ ڈاکیا، وہ یعنی پیغامبر جو محبوب کا پیغام لاتا ہے، آدمی اس کا انتظار کرتا رہتا ہے، کب وہ آدمی آئے، میرے محبوب کا پیغام آئے، محبوب کا حکم آئے، محبوب کی باتیں آئیں، محبوب کی لکھی ہوئی چیز ملے، تو آدمی خوش ہوتا ہے نا، انتظار کرتا ہے۔ تو جب جبرائیل امین نہیں آتے تھے یا تھوڑی دیر لگاتے، تو آقا کریم نے کہا اے جبرائیل ذرا جلدی آیا کرنا، رب کے کلام میں وہ لذت، الحمدللہ 14 صدیوں کے بعد ہم گناہگار قرآن پڑھتے ہیں تو دل میں لذت پیدا ہوتی ہے، اور کوئی اچھی زبان والا ہو تو سبحان اللہ، دل کرتا ہے یہ پڑھتا جائے، ہم سنتے جائیں تو کیا لذت ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سننے میں جب وہ قرآن سنتے ہوں گے، جب جبرائیل امین پڑھتے ہوں گے، آج کو اچھا قاری پڑھ رہا ہو تو الحمدللہ ایسے یعنی دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو جب رب کا کلام ڈائریکٹ لانے والا جبرائیل امین پڑھتا ہوگا، جب میرے آقا سنتے ہوں گے، تو اس لیے وہ لذت، وہ پیار، وہ شوق، وہ ذوق جب برپا تھا تو آقا نے کہا جبرائیل امین ذرا جلدی کیوں نہیں آ جایا کرتے، جلدی آیا کیجئے نا. تو جب انہوں نے یہ عرض کی حکم فرمایا تو حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں وما تتنزل الا بامر ربك له، میرے محبوب تیرے رب کے حکم سے ہم آتے ہیں، ہم اپنے آپ نہیں آتے. لہو ما بین ایدینا جو ہمارے سامنے ہے، وما خلفنا جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذلک جو اس کے درمیان ہے، یہ باری تعالی محبوب سب کچھ تیرے رب کا تو ہے نا، اے محبوب کریم یہ سب کچھ تیرے رب کا بنا ہوا ہے تو ہم تو اسی کے حکم سے آتے ہیں. ہم ایک فرشتے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نافرمانی نہیں کرتے. وہ ماں کان رب کا نسیحا، تیرا رب بھولنے والا تو نہیں. محبوب یہ مت خیال کرنا کہ اگر میں لے آتا ہوں تو تیرا رب تجھے بھول جاتا. اللہ اکبر. دیکھیے عقیدہ، دیکھیے سیدنا جبرائیل امین کا. لوگ کہتے ہیں اور جی رب تو بھول گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، اتنے دن تک وحی نہ بھیجی اللہ کے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو رب تو حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں ماں کا نہ ربوں کا نکیا، اے محبوب تیرا رب بھولنے والا تو نہیں. وہ کسی کو نہیں بھولتا، اپنے محبوب کو کیسے بھولے گا؟ وہ گناہگاروں کو نہیں بھولتا، اپنے محبوب کو کیسے بھولے گا؟ تو محبوب تیرے رب کے حکم سے آتے ہیں، جب کہتا ہے آتے ہیں، جب نہیں کہتا نہیں آتے. ہم تو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے. اور تیرا رب بھولنے والا نہیں، کون سا رب؟ رب السماوات والارض، وہ جو کائنات کا زمین و آسمانوں کا پالنے والا ہے. وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. فاعبدہ، اے سننے والے اسی کی پوجا کر. واستبر لعبادتہ ہی، اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہ. یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھ لی چار چلی گئی، یہ نہیں کہ ایک سال کے روزے رکھ رہا پوری زندگی کے چلے گئے. کہا نہیں، واستبر لعبادتہ ہی، اس کی عبادت پر ثابت قدم رہ. یہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. لوگ کہتے ہیں جی قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا تو حکم ہی نہیں آیا. ارے پڑھے گا تو قائم کرے گا نا. اور قائم کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جب پڑھنی شروع کر دی تو پھر پڑھنی ہے، پھر کچھ دنیا میں رہتا ہے تو رہے، نہیں رہتا تو نہ رہے. پھر نماز نہیں جائے گی، نیکی نہیں جائے گی، روزہ نہیں جائے گا. تو کہا اس پر ثابت قدم رہے. بہت ساری مشکلات آتی ہیں عبادت کرنے میں، رب کی طرف جانے میں بہت سارے یعنی مشکلات میں آدمی گرتا ہے، لیکن جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اپنی مشکلات کو نہیں دیکھتا، وہ رب کے حکم کو دیکھتا ہے. تو کہا رب کے حکم پر ثابت قدم رہو. حل تعلم لہو سمیا، کیا اس کے نام کا کوئی دوسرا بھی کہیں سنا ہے تم نے؟ ارے اتنے بتوں کو لوگوں نے پوجا، کسی بت کا نام کیا انہوں نے اللہ رکھا؟ بتوں کو پوجنے والوں نے بھی آج تک کسی بت کا نام اللہ نہیں رکھا، کسی کافر نے بھی اپنے کسی کا نام اللہ نہیں رکھا. اللہ جل مجد الکریم کا یہ نام جو نہیں اس کو پوجتا وہ بھی غیر کے لیے نہیں دیتا. تو رب کہتا کیا اس کے نام کا کوئی اور بھی سنا؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. آدمی کہتا ہے، انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو قبریں دیکھی ٹوٹتی ہوئیں، ہم نے تو ہڈیاں دیکھی بکھرتی ہوئیں، ہم نے تو ہڈیوں کو مٹی ہوتے دیکھا، ہم نے تو ان کو یعنی لاشے ہوتے دیکھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ دادا کی بات چھوڑیے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو حضرت آدم سے لے کر دیکھ رہے ہیں لوگوں کی قبریں بن رہی ہیں، قبریں ٹوٹ رہی ہیں، ہڈیاں بکھر رہی ہیں. یہ نبی کیسی بات کرتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہوگی؟ اور معاذ اللہ تو امیہ بن خلف ظالم تو ایک دن وہ ہڈی پکڑ کے لے آیا کہیں انسان کی، مرے ہوئے انسان کی کوئی قبرستان میں سے ہڈی پکڑ کے لے آیا. قالوا اذا من ناخرہ، کہا یہ جو مصیبہ اور ہڈیاں ہیں اے محبوب کیا یہ زندہ کی جائیں گی؟ یہ ہڈی کو زندہ؟ یا محبوب تم کیسی، اللہ کے نبی تم کیسی بات کرتے ہو؟ تو انہوں نے بھی کہا انسان کہتا ہے، رب کہتا ہے، انسان کہتا ہے کیا مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور دوبارہ نکالا جائے گا؟ اولا یذکر الانسان، کیا انسان یہ بھول گیا، انسان کو یہ یاد نہیں؟ ان خلقناہ من قبل لم یک شیء، ارے اب تو ہڈی ہے، اب تو کچھ ہے نا، انسان بھول گیا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا، وہ کچھ بھی نہیں تھا. انسان ہڈی بھی نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر دیا، اب اس کے بعد جو ہے ایک پانی کے گندے قطرے سے، ثم خلقناہ من نطفۃ امشاجا وجعلناہ سمیعا بصیرا، کہا لوگوں دیکھو تو صحیح، ایک گندے پانی کے قطرے سے تمہیں پیدا کیا، تمہیں دیکھتا اور سنتا کر دیا، آج تمہیں عزت دے دی، آج تمہیں زندگی دے دی، طاقت دے دی، حسن دے دیا، دولت دے دی، اولاد دے دی، آج اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو گئے اور تم تکبر کر رہے ہو اور اللہ کی باتوں کو جھٹلا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ کیا میں بھی زندہ ہوں گا، ارے تو کچھ نہیں تھا تو اللہ جل مجد الکریم نے تجھے زندہ کر دیا، تو کچھ نہیں تھا تو اللہ جل مجد الکریم نے تجھے بنا دیا، اب تو ہڈی ہے، اب تو قبر میں موجود ہے، اب تجھے بناتے ہوئے کیا چیز جو ہے وہ اللہ پر یعنی جو ہے وہ بھاری پڑ گئی، فوا ربی کا تیرے رب کی قسم اللہ اکبر، یہ دیکھیے پھر اللہ جل مجد الکریم کا کلام کا طریقہ دیکھیے، یہ اپنے محبوب رب اپنی قسم یاد فرما رہا ہے، مجھے میری قسم، مجھے میری قدرت کی قسم نہیں، رب کیا کہتا ہے، فوا ربی کا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لنخشرنہم والشیاطین، ہم ان کو اور ان کے شیطانوں کو سب کا حشر کریں گے، سب کو اکٹھا کریں گے، ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ہم سب کو یعنی زنجیروں میں باندھ کر جہنم کے کنارے گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، اے جہنم کا انتظار کرنے والوں، اے دنیا میں بے حیائی اور بدتمیزی کرنے والوں، اے اللہ رسول کو بھولنے والوں، یہ دیکھو یہ ہے جہنم، اور جیسا بعض حدیث میں آیا کہ شیطان کو اور اس کے ماننے والے کو اکٹھا، جیسے دو جانوروں کو اکٹھا ایک سنگل میں باندھ دیا جاتا ہے، ایک رسی میں باندھ دیا جاتا ہے، اس طریقے سے ان کو اور ان کے شیاطین کو ایک زنجیر میں باندھ کر پھینکا جائے گا جہنم کے کنارے پر، اور وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، جب آدمی نہیں چل سکتا، جب آدمی زخمی ہو جاتا ہے، جب آدمی کی طاقت جواب دے جاتی ہے تو گھٹنوں کے بل گرتا ہے، اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، تو ایسا ہی قیامت کے دن ہوگا، اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرمائے گا کہ دیکھو یہ ہے جہنم، جہنم کے ارد گرد، جہنم کے کنارے پر اللہ جل مجد الکریم ان کو پھینک دے گا، اور وہ گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا، میں ان سب کو اٹھا کر لاؤں گا، ان جھیر کر لاؤں گا، اور دوزخ کے آس پاس حاضر کر کے گھٹنوں کے بل ان کو گراؤں گا، ثم لننزعن من کل شیعۃن، اور پھر ان میں سے ہر گروہ سے میں نکالوں گا، ایہم اشد علی الرحمن اتیا، کون رب کی زیادہ مخالفت کیا کرتا تھا اس کو آگے لگاؤ، جو بڑا بے حیا ہے اس کو آگے لگاؤ، جو بڑا بے نماز ہے اس کو آگے رکھو، جو دنیا میں بہت بڑا بنتا تھا، جو دنیا میں بہت امیر بنتا تھا، جو دنیا میں اللہ رسول کے احکام کو زیادہ مذاق اڑاتا تھا، جو دنیا میں کفر شرک میں سب سے آگے گزرتا ہوا تھا، کہا اس کو پکڑو اور اس کو سب سے آگے رکھو، اور آگے رکھ کر اس کو سب سے آگے جہنم میں پھینکو، جیسے دنیا میں بڑا آگے لگتا ہے دنیاوی معاملات میں سب سے آگے چلتا ہے، ایسے ہی اللہ کہتا ہے ہم ہر گروہ میں سے گروہ کی یعنی لین بنائیں گے، اور جتنا بڑا گناہگار ہوگا اتنا ہم جہنم میں سب کو اس کو آگے رکھیں گے جہنم میں پھینکنے کے لیے، لننزعن من کل شیعۃن، ہر شیعہ، شیعہ کا معنی گروہ، تو کہا یہ جو یعنی گمراہ لوگ ہیں ان کے گروہوں سے ہم ان کی گروہ میں سے جتنے برے ہیں آگے، جتنے کم عمر گناہ والے ہیں اس کے پیچھے لین بنائیں گے، اور دیکھیں گے ایہم اشد علی الرحمن عتیا، جو سب سے بڑا گناہگار ہوگا اس کو ہم آگے رکھ کے جہنم میں پھینکیں گے، ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها صلیا، پھر ہم خوب جانتے ہیں کہ اس آگ میں جھونکنے کے زیادہ لائق کون سا ہے، پھر اللہ جل مجد و کریم کہتا ہے ہمیں علم ہے جو میری مخالفت کرتا تھا، جو میرے دین کے ساتھ مذاق اڑاتا تھا، جس نے غفلت میں زندگی گزارتی تھی، اس کو کیسے اور کب جہنم میں پھینکنا ہے، رب کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ کیسے اور کب اس کو جہنم میں پھینکنا ہے، تو میں جانتا ہوں جہنم میں جھونکنے کے لائق جو جتنا ہے اس کو اسی حساب سے جہنم کے سپرد کیا جائے گا، اور جیسے یعنی یہ ہمارے یہاں جہاں غلیل بنائی جاتی ہے، ایسے جہنمیوں کو اس یعنی گوپھر میں ڈال کر، مجنیق میں ڈال کر، اس بڑی غلیل میں رکھ کر فرشتہ جو ہے وہ یوں پھینکے گا جیسے آج غلیل میں رکھ کر ایک پتھر کو پھینکا جاتا ہے، ایسے چونکہ جہنم کی آگ تو بہت دور تک اثر کر رہی ہوگی تو دور سے اس کو اس گوپھر میں رکھ کے، اس یعنی منجنیق میں غلیل میں رکھ کے اس کا ایسے نشانہ باندھ کر جہنم میں وہاں پھینکا جائے گا جو اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ جل مجد القیم ارشاد فرماتا ہے پھر ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آگ میں جھونکنے کے زیادہ لائق کون ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر سے گزر کر نہ جائے، کان علی ربک حتماً مقضیہ، یہ بات حتمی ہے، یہ لکھی جا چکی ہے، جہنم پر سے گزرنا پڑے گا، جہنم تمہیں دیکھنا پڑے گی، نیک ہو بد ہو، اچھا ہو برا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، مسلمان ہو کافر ہو، جہنم پر سے ضرور گزرنا پڑے گا، یہ کیونکہ پل سراج جو ہے یہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور جہنم کے اوپر سے کہا جائے گا اب اس سے گزرو، تو پل سراج کی جو یعنی صرف بیان کی گئی کہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ بریک ہے، اب یہ تلوار سے زیادہ تیز آگ چیز پر آدمی چلے اور لاکھوں سینکڑوں کروڑوں سال کا سفر ہو تو کیسے آدمی طے کرے گا، اور نیچے جہنم کی آگ لپٹیں مار رہی ہو، جہنم کی آگ جو ہے 500 سال رات تک اس کی گرمی جاتی ہے اور یہ تو بالکل جہنم کے اوپر ہے، وہاں سے آدمی کیسے گزرے گا، تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے گزرنا تو پڑے گا، وہی جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، لیکن مومن جب گزرے گا وہ کروڑوں سال لاکھوں سال کا فاصلہ یوں طے کرے گا جیسے آگ جب رہنے پر ہو جاتا ہے، جہنم بھی دعا کرے گی باری تعالیٰ اس کو جلدی جلدی گزار لے، جہنم یعنی پورا میدان حشر جو ہے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، لیکن اللہ کے ایسے بندے بھی ہوں گے جیسے 4 رکعت نماز نیتے نیت باندھی جب سلام پھیرا تو جہنم پورے کا پورا میدان معاشر گزر چکا ہوگا، کچھ ایسے لوگ ہیں جو 2 نفر پڑھیں گے اور یعنی پورے کا پورا میدان حشر ختم ہو چکا ہوگا، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو آنکھ بند کر کے کھولیں گے تو جہنم یعنی جو ہے پورے کا پورا حشر جو گزر چکا ہوگا، تو یہ اللہ جل مجد کریم کے بندوں کے نیکیوں کے مطابق اللہ کے کرم نوازیاں ہیں، کچھ تو 50,000 سال کا دن آنکھ جھپکنے میں گزر گیا، 2 نفل میں گزر گیا، 4 نفل میں گزر گیا، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جن کا ایک لمحہ بھی صدیوں سے بھاری ہو جائے گا، تو کہا جہنم پر سے گزرنا ہے، جہنم پر پر سرار رکھا گیا ہے، تم میں سے ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے، وکان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے رب کے ذمہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے، یہ قطعی بات ہے، یہ ہو چکا ہے، یہ لکھ دیا گیا ہے، لیکن کیا ہوگا، ثم ننجی الذین اتقوا، لیکن ہم پرہیزگاروں کو بچا لیں گے، ہم ڈر والوں کو بچا دیں گے، وناظر الظالمین فیہا جثیہ، اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے، جو نیک ہوں گے پرہیزگار ہوں گے میرے آقا کے امتی ہوں گے، میرے آقا کے ماننے والے ہوں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے با ادب اور مؤدب ہوں گے، آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے، جو نمازی اور پرہیزگار ہوں گے، وہ تو اللہ جل مجد کریم کہتا ہے کہ پل سراج سے آرام سے گزرتے جائیں گے، ارے کیوں نہ گزریں کہ رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب سلم کی آوازیں لگا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ وجد کرتے گزرے، ہم کیوں نہ جلدی جلدی گزر جائیں، رب کہتا ہے سننا نجل الذین اتقوا، جو لوگ متقی ہیں ہم ان کو تو آرام سے گزار دیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ تو دنیاوی پلوں سے زیادہ وسیع پل ان کے لیے ہوگا، وہ تو جہنم کی جنت کی وادی ان کے لیے ہوگا، وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، کہا ظالموں کو اس میں چھوڑ دے گے اور وہ گھٹنوں کے بل جہنم میں گر رہے ہوں گے، کیوں کہ ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، وہاں انہوں نے آمینہ کے لال کو پکارا نہیں، آمینہ کے لال کو دنیا میں پہچانا نہیں، آپ کے ساتھ محبت نہیں کی، وہاں ایک ہی تو ذات ہے جو پل سراج سے گزارنے کے لیے جو اس جہنم کے اوپر سے گزارنے کے لیے جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں ڈھونڈ رہے ہوں گے، جیسے پورے میلے میں ماں کا بچہ گم ہو جاتا ہے، جیسے ماں پریشان ہو کر اپنے بچوں کو ڈھونڈتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے روز یوں بھاگ رہے ہوں گے، کہیں پل صراط کی طرف، کہیں حوض کوثر کی طرف، کہیں یہ نامہ اعمال کی طرف، کہیں میرے امتی کا نامہ اعمال کم نہ پڑ جائے، کہیں میرا امتی پیاسا نہ رہ جائے، کہیں میرا امتی پل صراط سے پریشان نہ ہو جائے، کہیں جہنم میں نہ گر جائے، کبھی میرے آقا قریب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے بلا مثال و تفصیل کیا مثال دے سکتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی، جو حال میرے آقا کا اس وقت ہوگا وہ دید نہیں ہوگا، اللہ جل مجد و کریم کے فرشتے بھی پریشان ہو جائیں گے کہ باری تعالیٰ تیرا محبوب اتنا پریشانی میں بھاگ رہا ہے، کہیں تو دیکھو میرے آقا پل صراط پہ پہنچے ہوئے ہیں، رب سلم رب سلم، میرے آقا میرے مولا اے اللہ جل مجد و کریم میرے جوڑتے ہوئے میرے گناہ گار امتیوں کو سلامتی سے گزار دینا، کہیں پیاسوں کے پاس حوض کوثر کا پیالہ لے کر پہنچ رہے ہوں گے، اور کہیں نامہ اعمال تلنے کے لیے وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے کہ میرے امتی کا نامہ اعمال تل رہا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ تو الحمدللہ گناہ گاروں کے مشکل کشا بن کے آ جائیں گے، وہ تو وہاں الحمدللہ ڈھونڈتے ہوئے ہم جیسے گناہ گاروں تک بھی پہنچ جائیں گے، آقا ہم بھی تو آپ ہی کا نام لیا کرتے تھے، آقا ہم بھی تو آپ ہی کی نعتیں پڑھا کرتے تھے، آقا ہم بھی تو آپ ہی کا ذکر کیا کرتے تھے، تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو تو میں وہاں سے نجات دے دوں گا، اور لیکن میں ظالموں کو وہاں گھٹنوں کے بل جہنم میں گرا دوں گا، وہ عزت علیہم آیاتنا، اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، بینات جو روشن آیتیں ہیں، قال الذین کفروا، تو مومن کافر کہتے ہیں، للذین آمنوا مومنوں سے کہتے ہیں، ای الفریقین خیر مقاما و احسن نبیا، کون سا گروہ کا مکان اچھا اور مجلس بہتر ہے، منکر جو ہے وہ مکر کو پوچھتا ہے، کافر جو ہے مومن کو پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ کون سی جگہ جو ہے وہ یعنی اچھی ہے، مدعا یہ کہ جب آیات نازل کی جاتی ہیں، دلائل و براہین پیش کیے جاتے ہیں، تو کفار ان میں غور و فکر تو کرتے نہیں، ان سے فائدہ تو اٹھاتے نہیں، اور بجائے کہ دولت مال اور لباس اور مکان پر فخر اور تکبر کرتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں دیکھو ہمارے پاس دولت زیادہ، ہمارے پاس مکان اچھے، گاڑیاں اچھی، سب کچھ ہمارے پاس، تم پتا نہیں کیسی باتیں کرتے ہو، جو رب کو مانے گا یہ ہوگا، تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صحابہ کو تانا دیا کرتے تھے منافق کافر جو تھے، وہ کہتے تھے دیکھو دیر رات ہم ان کو مارتے ہیں، ان کو مکے سے نکال دیا گیا، ابھی یہ خوش ہے کہ اللہ ہم پر خوش ہے، اللہ ہمیں عطا کرے گا، تو کافر چونکہ بھولے ہوئے ہیں، منافق چونکہ بھولے ہوئے ہیں، وہ دنیاوی دولت پر رینج گئے، جیسے کافر اور مومن کو لے لیے، تو اسی طریقے سے دنیا مسلمانوں میں امیر اور غریب کو لے لیجیے، وہ کہتے ہیں کہ جتنے مولوی ہیں یہ تو ہمارے یعنی ہاتھوں کا کھاتے ہیں، ہم ان کو سب کچھ دیتے ہیں، تو یہ اگر قرآن ان کو عزت دیتا تو ہم ان سے دیتے، یہی منافق کہا کرتے تھے، یہی کافر کہا کرتے تھے کہ ای الفریقین خیر مقام و احسن نبیا، کون سی مجلس اور کس کا مکان اچھا ہے، ہمارے پاس کوٹیاں ہیں، کارے ہیں، بنگلے ہیں، دنیا ہے، دھن ہے، دولت ہے، تمہارے تو پلے بھی کچھ نہیں، تم تو صرف قرآن کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو، حدیثیں پڑھ رہے ہو، اور تمہارے تو گھر بھی کچے ہیں، ہماری کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، تو یہی کافر بھی کہا کرتے تھے، لیکن ان ظالموں کو کیا پتا کہ ان اپنے یعنی آگے آنکھوں کے آگے تھوڑی دور تو وہ دیکھ نہیں سکتے، رب کہتا ہے وَقَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ، کہا ہم ان سے پہلے کتنی سنگتیں قومیں ہلاک کر چکے جو ان سے بھی ساز و سامان اور نام و نمود میں بہتر تھے، بہت آگے تھے، دولت بہت زیادہ تھی، کہاں گیا کارون، اتنے یعنی وہ کیا نام ہے خزانوں والا کہ 40 آدمی خزانے کی چابیاں اٹھائیں تو ان کی کمرے دوری ہو جائیں، کہاں گیا نمرود، کہاں گیا حامان، کہاں گیا شداد، کہاں گیا وہ فرعون، کہاں گیا ابو جہل و ابو لہب، اتنے اتنے بڑے خوبصورت اور اتنے اتنی دولتوں والے کہاں گئے، اے دولتوں پر فخر کرنے والوں، اے اپنے گھر بار پر فخر کرنے والوں، ان کے گھر بھی تباہ ہو گئے، ان کے بنائے ہوئے بنگلے اور ان کے بنائے ہوئے قلعے بھی تباہ ہو گئے، اور وہ خود بھی تباہ ہو گئے، کتنی لوگوں تم سے پہلے پہلے سنگتیں کتنی قومیں تھیں جو ہلاک کر دی گئی، دیکھنے میں تم سے خوبصورت تھے، ان کی عمریں زیادہ تھیں، ان کے پاس دولت زیادہ تھی، ان کے پاس طاقت زیادہ تھی، تم دولت پر مان کرتے ہو تو دولت مند تو چلے گئے، تم حسن پر مان کرتے ہو تو حسن والے تو چلے گئے، کتنی ہی سنگتیں ہیں۔ سینا غوث اعظم فرماتے ہیں، آدمی ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھا کر کبھی قبرستان کی طرف چلا جایا کر، تاش کھیلنے کے لیے نہیں، بے حیائی کرنے کے لیے نہیں، بھنگ چرس اور شراب پینے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہاں گری ہوئی قبریں دیکھیں، وہاں ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھیں، اور کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھو کہ کتنے کتنے کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جن کا حسن و جمال دنیا میں ایک مثال بن کے یعنی بیان کیا جاتا تھا، آج ان کا حسن و جمال جو ہے آج وہ ختم ہو گیا، قبر کی مٹی کھا گئی سارے کے سارے حسن و جمال کو، جن کے جو آنکھوں میں تھوڑا سا موٹا سرما نہیں ڈالا کرتے تھے آج ان کی آنکھوں میں یہ ہیں، آج ان کی آنکھوں میں قبر کی مٹی بھری ہوئی ہے، آج وہ اپنی آنکھوں کو بچا نہیں سکتے۔ تو کہا لوگوں، دولت پر مان کرنے والوں، دنیا پر ناز کرنے والوں، حسن و جمال پر ناز کرنے والوں، تم سے پہلے جو سنگتیں جو قومیں ہلاک تھی، حسین بھی تھے، جمیل بھی تھے، دولت مند بھی تھے، جوان بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن کیا ان کے پاس رہ گیا؟ نہیں، سب کچھ چلا جائے گا، صرف یہ ایک اے حسن دین مصطفیٰ رہ جائے گا، یہ دنیا میں سب چیزیں چلی جائیں گی۔ ہاں، مومن کا بول بالا ہے، آقا کے غلاموں کا بول بالا ہے، تو دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں آقا کے غلاموں میں بنا لے، ہمیں دنیا کا دامن چھوڑ کے آقا کا دامن پکڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ایک ناشریف ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ منیر بھائی تشریف لائیں، ایک ناشریف پڑھائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔